إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر إخوة الكرام اتقوا الله عز وجل واعتصموا بحبل الله تعالى ولا تفرقوا وحافظوا على عقيدتكم وعلى أخوتكم بجزاه مجين الله عز وجل نا شكمانين نيوتك وخامبا يا الله إليونيوكا نوحفاذين ودوغوين وحافظوا على عقيدتكم حفاذين تكديين وحافظوا على أخوتكم نوحفاذين ودوغوين واحذروا من الفرق والأحزاب الضالة المضلة نتحذرين منه نمبوتي نمكوندي يليوبوتيا الهالكة يليوانغاميا التي تنقض دعائم الأخوة أمو ينكوفونجا إلى ميسينج يودو نا الله عز وجل متو مزهيل داني القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء نيكمبكيني نعمة يا الله جوين فليانبكم لفقوا مادوي فألف بين قلوبكم الله كونغانيشا بين نيوزين فأصبحتم بنعمته إخوانا مكاوك ونعمة زاك الله ندوب وكنتم على شفا حفرة من النار نملك وانفقت كوكينغ وموتو فأنكذكم منها الله ككوكوين أككوكيين موتو هو كذلك يبين الله آياته لعلكم تتقون هيبو نيبو نبقو بينشيين الله آيازاك إلي مفاتكم وغفا ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نليويق kundi miongoni mwenu nyinyi lenye kuwaita watu katika kheri lenye kuambisha mema na kukataza maovu na hao ndio wale ambao walofanikiwa wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu na wala msiwe kama wale ambao walofarikiana wakatafautiana min ba'di ma ja'ahumul bayinat baada ya kuwajia wao ubainifu wakatofautiana wakakhtalifiana wakagombana baada ya kuwa haki imewajia wala takunu kalladhina tafarraqu na wala msiwe katika wale ambao kama wale ambao walofarikiana wakhtalafu na wakatofautiana baada ya kujiwa na haki na katika ajallu ni'ma allati an'ama Allahu ala hadhihi al-umma wujudu kibari ulama'i as-sunnah miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah Azza wa Jalla ameneemesha katika umma huu wa Kiislamu ni kuwepo maulama wakubwa wa sunna na maulama hawa tuhadhiru min hadhihi aljamaati almawjuda fi sahati ad-da'wa alislamia ma ulama ambao wanatahadharisha haya mapote yaliyokuwepo katika saha ya da'wa leo ya Kiislamu wa min hadhihi aljamaa jamaatu at-tablighi na katika jamaa pote ambalo ulamauna wametahadharisha waislamu ahli sunna wal jamaa kutoka pamoja nao, kuwa nao, kuwadhania dhana njema wao na kuwaona ni watu wenye kufaa, wenye mchango katika jamii, ni hadhihi jamaa, jamaatun bid'iyya al-quburiyya ash-shirkiyya, jamaa ambayo ni ya bid'a yenye kuita watu katika mambo ya makaburi na mambo ya ushirikina. Miongoni mwa ulama hao, maulama wa sunna, al-mufti al-asbaq Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh alipojiwa na jumuiya ambayo ilikuwa yarasuhum alhizbu atablighi, ikiwa anataka idni kufanya dawa katika mji wa Saudia, akasema inna hadhihi aljamaa jamaatun bid'iyya, au hadhihi aljumuiya jumuiyatun bid'iyya, jumuiya hii ni jumuiya ya kibid'a. Limadha? Liannaha, kwa sababu jumuiya hii tashtamilu ala baadhi albid'a, inakusanya juu ya baadhi ya mambo ya bid'a, washirikiyati biqira'ati alkutaybati bikhatihim wajadnaha tashtamilu ala baadhi albid'a washirki walqubur wa da'wati ila alqubur wa hadhihi alumur la yas'u alsukut anha uqama qala. Anasema baada ya kuvisoma vitabu vichache tu ambavyo vimeandikwa na wao wenyewe, tukakuta jumuiya hii inakusanya juu ya mambo ya kuwalingania watu katika bid'a na mambo ya makaburi, kadhalika mambo ya ushirikina ambayo haiwezekani kunyamaziwa mambo hayo. Na hii ndiyo akida na manhaji ya tablighi au jamaatu da'wa au al-ahbab, wale ambao wenye kujiita makoti haya au kwa majina haya. Huyu ni mmoja katika maulama wa ahli sunna wal jamaa aliyekuwa mufti katika mji wa Saudia, akaitoa fatwa hii. Kadhalika tulisoma fatwa ya Sheikh Ibn Baz, kadhalika fatwa ya mufti ambaye yupo hivi sasa. Wote katika maulama wa sunna, Sheikh Salih Al-Fawzan, Sheikh Al-Alban, Sheikh Al-Tuwajiri na wengineo, wote wanapinga na kutahadharisha watu na indhimami hadhihi aljamaa na kujikusanya na jamaa hii. Na pengine mtu anaweza akajiuliza, kwa lipi? Mbona hawa wana mambo mengi ya kheri wanayafanya? Mbona jitihada yao ni kubwa? Hawana mizozo na watu katika mambo ambayo wako nayo jamaa hii. Awalan, jamaatu tabligh, jamaatu bid'iyya tad'u ila bid'a. Kwanza ni jamaa ya bid'a inawalingania watu katika bid'a. Na sasa tunafahamu hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, yoyote atakayefanya amali ambayo haina muongozo wetu itarejeshwa. Na wao hawalizingatii jambo hili, bali katika vikundi vyao, katika kutoka kwao, katika mambo yao na manhaji yao, ukiwa mtu wa bid'a wa maulidi au ukiwa mtu wa makuburi au ukiwa mtu wa bid'a yoyote, wewe ni mtu ambaye unakwenda pamoja nao. Na ndio maana wao katika mapote yao, katika jitihada zao, wanakusanya kila anayetamka shahada kwa wao, awe ni tablighi mwenyewe au ni sufi au ni ibadhi au shia au ansari sunna, watu wote, midamu wewe utatoka siku nne au siku tatu au miezi minne au siku 40, yoyote katika wao na itikadi yake atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo pote hili tad'u ila albid'a, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameutahadharisha umma huu, anasema satafariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidan ma huwa au ma hiya ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Mtume anasema umma huu tafarikiana mapote 73 yote ataenda katika njia ya potoni, isipokuwa moja tu. Alipoulizwa ni lipi, akasema ni wale ambao watakaokuwa kama nilivyo mimi na masahaba wangu, au hiya aljamaa, ni wale ambao watakaokuwa katika jamaa, katika usawa, katika haki. Fakullu man yantani ila hadhihi aljamaa, aljamaa allati laysa min jamaati ahli sunna waljamaa fahuwa dakhilu tahta hadhihi aljamaati alhalika. Kwa hiyo kila atakaye khalif manhaj ahli sunna, akawa yuko kinyume na mwenendo wa ahli sunna waljamaa, akawa yupo katika mapote, basi anaingia katika hadithi hii katika yale mapote yaliyoangamia ukitoa ahli sunna waljamaa. Kadhalika hadhihi aljamaa tukhriju atba'ah min nuri sunna ila dhulumati albid'a wa shirki, jamaa hii inawatoa wafuasi wake watu wake wale kutoka katika mlengo wa sunna kwenda katika bid'ah. Kam min 'ami sunni ba'da indhimami bihadhihi aljama'at asbaha khurafi au mubtadi'an ghayatul ibtida'. Wangapi katika watu ambao walikuwa wana nuru ya sunna, walikuwa na mwelekeo wa sunna, baada tu kujiingiza katika pote hili wakaanza habari za kutoka toka na kufunga masafari kwenda katika maeneo ya mbali kwa lengo na kuzisafisha nafsi zao na kutoka katika njia ya Muhammad ibn Ilyas, wangapi baada ya hapo wakawa ni watu makurafi? Wangapi bali katika vijana baada ya kutoka na jamaa tutablighi wakawa ni watu wenye fikra za takfiri, bali wakawa ni watu wenye fikra za irhabi? Kwa sababu kwa wao haya mambo hayana nafasi, usizungumze mambo yenye kufarikisha umma. Hii ni moja katika athari mbaya, annaha tukhriju atba'aha min nuri sunna ila dhulumati albid'a washirki, inawatoa wafuasi wake katika nuru ya sunna kuwapeleka katika viza vya shirki na bid'a. Watu walikuwa na ihtimamu ya sunna, ukishaingia katika grupu hili katika mjumuiko hawa watu wake, wewe habari ya sunna haina nafasi, ni kuulea moyo na kutaja ukubwa wa Allah na utukufu wake halasi, wala hakuna jambo la kulingania na katika tauhid. Kadhalika hadhihi aljamaa tumitu inayata tauhid wa ilmi, pote hili linaifisha ile ihtimam inaya umuhimu wa aqida ya tauhidi. Jamaatu tablighi la ya'tanuna bimadha bi'aqidati tauhid, hawaipi umuhimu aqida wala tauhidi hukuti katika jamaa zao wala manhaji zao wala khuruji zao kusomeshana vitabu vya tauhid. Watasomeshana tu misingi sita, na mmoja wao atachukua kitabu chenye kukusanya hadithi dhaifu juu ya maisha masahaba, bali kitabu cha bid'a ndani yake kuna mambo ya khurafati na karama za uongo. Haya ndo ambayo makubwa walikuwa nayo. Unaweza ukakuta watu msikitini wanalinganiana juu ya uharamu wa ushirikina, kusali katika makaburi, kusali kwenye misikiti ambayo mbele yake kuna makaburi, au watu kufunga matelesimu na maherizi au mambo ya ushirikina ya namna mbalimbali, lakini wao kwa kule kuogopa tu tamfiru nnasi, kuwakimbiza watu kama wanavyodai wao wenyewe, haya mambo hawayazungumzi katika jumuiya zao wala katika jitimai zao wala katika mambo yao wala katika misikiti ambayo wako nayo. Wao ni ukubwa wa Allah, hofu, imani ambayo yote pengine ndani yako unaweza kukuta kuna maahadithi dhaifa wanazozitumia katika mambo yao, na da'wa yoyote التي لا تقوم على أساس التوحيد فهي فاشلة. دعوة يوتى سيوسماما كتك مسنج والتوحيد إكوا لنغانيا واتو كتك توحيد واتكم شريك شاء الله واتن الزموي واتن مفانغو واتن مكبوري واتن كفاتا ميلة زوازي واو وكبقي أنغوما كتك متاع. دعوة يوتى سيوسماما كتك مسنجي هو هي دعوة يا ابتداع ندعوة مبايو هيتو فانيكيوا كتك ولنغاني زواكي وسبب ميتومي يوتى. Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tulipeleka katika kila umma, katika kila zama tulipeleka mtume. Da'wa yao ni ipi? Ani'budullaha wajtanibu at-taghuti, ya kwamba nyinyi muabuduni Allah, ibada ya kuabudiwa Allah ni tauhidi. Wajtanibu at-taghuti, na jiepusheni na taghuti, ashirku billahi azza wa jalla. Kwa hiyo da'wa yoyote isiyolingania katika ulinganizi wake katika jambo la kupwekeshwa Allah azza wa jalla, kuabudiwa Allah mmoja, kukataza watu ushirikina, hii ni da'wa mbovu, la asasa laha fi dini al-Islam. Haina kusimama da'wa hii katika msingi wa Uislam, na hii ndiyo da'wa ya jamaa at-tabligh. Hawalingani katika tauhid al-uluhiyya, wala hawakatazi watu kusali katika misikiti yenye makaburi, wala kufunga maherizi, wala kuombwa siku wa Allah, wala kuelekewa, wala kutufu katika makaburi, bali wao ni watu ambao wanataka wihda, watu wote wawapende, wao watakuja msikitini, wataweka virago vyao nyuma, watakaa na kupika maandazi na chapati, huku hata kama kuna shirki au bid'a zinafanywa na mzee Juma na mzee Makame hawatoshughulika nazo, kwa sababu wao lengo ni kuwapenda au kupendeza mbele ya watu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. ومن البدع لهذه الجماعة جماعة التبليغ انها تنفر الناس من العلم او عن طلب العلم الشرعي katika msingi mama ambao wako nao jamaatu tabligh shi'tum am abaytum iwe mmekubali haya au mmeyakataa kwamba wao wanawakimbiza watu katika jambo la kujifunza elimu ya kisheria hili jambo hawalitaki kwa sababu ukishaweka darasa misikitini utataja maovu ya watu utataja bid'a za watu utataja maasi ya watu na wao wanakimbia mlengo huu wao kila mmoja ni wao ili mradi imani yake inakuzwa katika tauhid anajua uwepo wa Allah anajua Allah ni Razzaq anajua Allah ni Qahhar hayo tu lakini wao jambo la kutafuta ilmu ya kisheria wallahi wa billahi bali muda mwingine hata kama kuna darasa msikitini watatoka kwa sababu wanaona haya mambo hawayajazi imani na unaweza ukamkuta mtu ana miaka 30 au 25 au 10 katika hii jamaa bali yeye ni amiri katika jumuiya hiyo katika maeneo mengi lakini Qur'ani katika uhai wake hajaisoma wala kuimaliza wala hana msingi wa kujua dini bali akisoma aya za Qur'ani ni makosa yeye ni mtu akuchukua hayatu sahaba akawasomea watu huku wakidodosa na huku wakilia kwa kule kusoma kwao. Hii ni jamaa ambayo tunafiru nasa an talab alilmi shar'i. Inawakimbiza watu kujifunza ilmu ya sheria. Bali jambo lingekuwa linaishia hapo tu, madhara yake ingekuwa madogo. Watarasuhum aljahalatu alghutha, na wale viongozi wao ni watu ambao wajinga, hawajui dini. Tazama viongozi wao ambao wenye kusimama, wenye kuzungumza, baadhi yao hawajui hata kusoma maneno ya Allah azza wa جل نهاية متوم صلى الله عليه وسلم حذرنا غاية التحذير أما تتحذريش كتك حال نزيت أمنه متوم صلى الله عليه وسلم ونسمى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس الله عز وجل هيفقون علم كتك ولمينه أكيفقوا كتك نيوزواته ولكن يقبض العلم لكن الله عز وجل لا يونش علم بقبض العلماء وقونوش مع علماء حتى إذا لم يبقي عالما انتقى pale ambapo anapokuwa hajamdakisha mwanachuoni itakadha nnasu ruusan juhalan watu wanajifanyia viongozi wajinga atateuliwa amiri mjinga na kuna mtu anajua kusoma Qur'ani kadhalika anajua hadithi za mtume atawekwa nyuma kwa sababu huyu ni katika kiongozi wa jaula kwa sababu huyu katika ziara ya Bangladesh kwa sababu huyu ana uzoefu wa kadha kishaongoza jamaa nyingi hivi ndivyo walivyo jamaatu tablighi mtume anasema اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وتوليزوا مصالي وتفوتوا بلا علم وتفوتيا نكفوتيزوا واتو كاتك مامبو يكوزنغتيا لجزانق وكسلام ولنغنزه وجماعة التبليغ إذا انتشر في البلاد الإسلامية وتفوينيا كاتك ميديا كسلام فتكون هي التمهي اتقوى هو نو تنغليزي نو موانزو وانتشار البدع والمعاصي في المجتمع وكوينيا بدع نمعاصي والشركيات katika jamii kwa nini kwa sababu watu wa kawaida watawaona hawa wa vilemba hawayakatazi haya hawayasemei haya hawayakemei haya na wao katika ulinganizi wao hawataki ugomvi na mtu hawataki malumbano na watu hawataki mizozo wao wanachotaka ni kukulingania wewe kwa Allah tu ibada utafanya vipi utafunga vipi utasali vipi akida yako ni ipi Allah yuko wapi au unaitakidi vipi kwa Mola wako hawahusiki na mambo haya kwa hiyo hili jamaa hii pote hii ikienea katika miji ya Kiislamu haya ni katika madhara yake makubwa ambayo wengi katika watu wameghafilika nayo bali mapote ya irhabia mambo ya irhab kadhalika takfir bali mambo ya ukhawariji bali mambo ya wanasiasa yanapatikana katika mapote haya kwa sababu hakuna anayekatazwa kwa sababu watu wanakwenda tu bila kuwa na mwongozo wala utaratibu na hii ni jamaa bidaia tad'u ila alquburi yenye kulingania watu katika kuabudu makaburi wakiyapinga na wakiyakubali haya ndio mambo ambayo maulama wetu wanatueleza bali ni masufi wa zama za leo katika yale ambayo wako nayo katika ulinganizi wao na nyie tazameni katika mimi tizameni madhehebu mpaka wanayokuja nani mpaka wanayoeneza katika jamii na wengine ukiwaambia haya wanapinga kwa sababu wana ansari sunna na uhizbia wa jamaatu tabligh. Lakini haya ndiyo ambayo wako nayo maulama wa sunna. Miongoni mwa neema kubwa ndugu zangu ni Allah kutuwekea hawa maulama wakubwa wa ahli sunna, ikawa natahadharisha na mafirqa yaliyopotea. Bali Sheikh Ibn Baz rahimahullah kabla ya kufa kwake katika da'wa zake za mwisho anaizingatia jamaatu tabligh min alhalika في 72 إخوان المسلمين نجماعة التبليغ وننجي كتك الهالكة يلي اليوم قمي سيو جنبو نبيس وكتزامتو بونا فلاني كاتباني بونا فلاني كاتولي بونا فلاني يتبيا جيما بونا فلاني ما شاء الله بونا فلاني كذا وكذا إكاوات يتقربون إلى الله عز وجل بتضييع الأموال والأهل كبوتيزا مليزاو وكسفيرتو كذلك كواتا فاميليا زاوتو ومولا كذا وين لأوكو آتي وكو نزيتي إيماني نيوزاو هل يكوى وتهاو وكمبال نمسين وكجفون زليني الله والله يكون جاب لن خير لن ثمان لن يبارك أمه كلكو جام لطلب العلم الشرعي واتوكالي فاما نكتفت علم الشريعة نتومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما من يريد الله به خيرا يفقيه في الدين يلي أنباي الله عز وجل أمم قسلية كم فخيري هم فوتموس هم فأليم هم ففقه يديني أكيشنايو أكيفني أكازي أكالنغانية أكيش كتكم سيديهو بل انتم ينسيما لا حسد إلا فتنتين حقون مايا كتكو إسلام استقوق وطويلي رجل آتاه الله مالا فكان يهلكه في سبيل الله ورجل آتاه الله حكمة وعلما فكان يقضي به بين الناس أو يقضي بها بين الناس ويعلم الناس أو كما قال النبي mtu ambaye Allah kampa mali akawa anaitoa katika njia ya Allah na mtu ambaye akawa Allah amempa ilmu anawalingania watu waache shirki waache bid'a waache maasi waache uovu anawaelekeza katika nuru katika taa katika khairi katika tabia njema. Kwa hiyo mtu asije akasumbuka mbona wana tabia fulani nzuri za ukarimu, hiyo sio da'wa ya msingi ya mtume. Sawa, mtu anaweza akawa na tabia njema hata kafiri, lakini akiwa hana tauhid mbele ya Allah hana kitu. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكشركيش مرة موجته كتك وحيواك زيت برموك عمل زكو زوتي. كوي ووي كوانا تبيا جيما كوانا كريم كوانا أخلاقي إكيو موكوسا مسينجي وتوحيدي وكم شركيش الله كوني يكوشنا بس هكونا خير كتك يوتو نو يتين كتك ممويا. أنا سيما الإمام الصابون الإمام ينقول ما إمام أهل السنة والجماعة كتك عقيدة السنة كوسيانا موقف موقف يا أهل السنة والجماعة يويا مبتدعا. أنا سيدي فهم لا يحبون أو فهم يبغضون المبتدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم. أهل السنة ونواتكية وزوشي أما ومنزوشة كتكاليني اللي أما يحيام ولا يحبونهم ولا هواتين ولا يصحبونهم ولا هوا سؤمياننا ولا يجالسونهم ولا هوا كيناو. أكشكوا أنتني وبدعة أنا لنغنية كتك بدعة أنا جوا مذار يا بدعة ويونكان يوانيني كتك مبيدين ولا يجالسونهم ولا هوا كيناو ولا يجاللونهم في الدين ولا هوا جالياننا كتك مبيدين ويرون ويرون صون آذانهم من الأباطيل نوانون jambo la kuyahifadhi masikio yao kwa zile bathi alati idha marrat bil adhan wa qarrat fil qulub dharrat. Kwa sababu wanaona jambo la kuhifadhi masikio yao na kutosikia bathi zao kwa sababu zinapopita katika masikio bathi zao zinadhuru. Utakwambia mbona fulani kafanya kadha kafa ana sujudu kafa anafanya kadha wa kadha. Usimsikilize mtu wa bid'a, watu wa bid'a hawana nafasi. Waharibifu wakubwa wa dini hii ni wazushi. Hakuna mabalaa yalowafika Waislamu isipokuwa kwa sababu ya watu wa bid'a walioacha misingi ya dini wakaichafua dini hii sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mabalaa yalipita kwa wao. Hawa ndio wenye kushirikiana na Shia. Wewe utapiga vita ushia kwa nguvu zako zote, utamkuta Shia katoka siku tatu utasemaje? Katoka siku 40 na anasimamia katika utoaji wake au kufanya kwake mambo hayo, haya yanakufaidisha nini? Yanakuhusu nini? Hawa ni watu ambao wanaudhuru Uislamu kwa namna kubwa. Wallahi katika baadhi ya miji ya Kiislamu uliingia ugaidi na uliingia uharibifu kwa sababu ya jamaa tutabliki. Kwa hiyo si watu wa kuachwa, kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, al-umuru allati la yas'u as-sukutu anha, mambo ambayo wako nayo haiwezekani watu kuyanyamazia. Wa kad nazzala Allah alaykum an idha sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri. Aya hii wanahitaja maulama ni moja katika aya zenye kuonyesha uwajibu wa kutokana watu wa bid'a, bali kuwasikiliza, bali kuyakemea yale ambayo wako nayo. Kwa hiyo jamaa, هذه الجماعة جماعة بدعية تأسست في الهند على يد صوفي خرافي مؤسس واكن انت وبدعة خرافي نوانا جيا انك تكون صوفي واو نقشبندية كذا وكذا كما نفتجها يا معلماء ويوم اسلام وتحذاري ولا اسوى ذنية ذانا جيما وتهاوى ويالي ابا يوكنايو نواتحذاري وفكت كميجي كوي كاربيش جماعي ووبوتيب وانبا يوكنايو إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.